Sufletul îmi e trist și gol, strigă după ajutor, strigă și inima mea, poate aude cineva. Sufletul mi-e trist și gol, strigă după ajutor, strigă și inima mea, poate aude cineva. Dar trece viața mai ușor, n-aș mai trăi cu atâta dor, și zi de zi n-aș mai ofta iubirea mea. Dar viața trece atât de greu, apasă pe sufletul meu, și nu știu cât va rezista inima mea. Fără tine-i tot mai greu, știe el sufletul meu. Poți să întreb inima mea, că mai multe știe ea. Dar trece viața mai ușor, n-aș mai trăi cu atâta dor, și zi de zi n-aș mai ofta iubirea mea. Dar viața trece atât de greu, apasă pe sufletul meu, și nu știu cât va rezista inima mea. Na na na na la, na na na na la, la la, oh. Dar trece viața mai ușor, n-aș mai trăi cu atâta dor, și zi de zi n-aș mai ofta iubirea mea. Dar viața trece atât de greu, apasă pe sufletul meu, și nu știu cât va rezista inima mea. Dar trece viața mai ușor, n-aș mai trăi.